atunci când treci prin greu. Cu tine sunt când ești lovit, asupra ta veghezi mereu. Cu tine sunt când ești lovit, asupra ta veghezi mereu. Cu tine sunt și nu te voi lăsa. Cu tine am fost încă din Golgota. Cu tine am să rămân până la sfârșit. Să nu te temi, copile prea iubit. Să nu te temi, copile prea iubit. Dacă toți te-au părăsit și ești nemângâiat, tu nu uita că ești iubit și în palma mea eu te-am săpat. Tu nu uita că ești iubit și în palma mea eu te-am săpat. Cu tine sunt și nu te voi lăsa. Cu tine am fost încă din Golgota. Să rămân până la sfârșit. Să nu te temi, copile prea iubit. Să nu te temi, copile prea iubit. Chiar dacă ești disprețuit de cei din jurul tău, tu nu uita că ești păzit în orice timp de brațul meu. Tu nu uita că ești păzit în orice timp de brațul meu. Cu tine sunt și nu te voi lăsa. Cu tine am fost încă din Golgota. Cu tine am să sfârșit. Să nu te temi, copile prea iubit. Să nu te temi, copile prea iubit. Cu tine sunt și nu te voi lăsa. Cu tine am fost încă din Golgota. Cu tine am să rămân până la sfârșit.